लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी तावान, वाचन समीर गोस्वामी का है। छकोड़ीलाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों को निकाल निकाल रखने लगा कि एक महिला दो स्वयंसेवकों के साथ उसकी दुकान को छकने आ पहुंची। छकोड़ी के प्राण निकल गए। महिला ने तिरस्कार करके कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छी बात है, देखे तुम कैसे गृह कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में ये संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो? डूब मरना चाहिए, औरतें तक घरों से निकल पड़ी हैं फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम जैसे कायर देश में न होते तो ये अधोगति न होती। छकोड़ी ने वास्तव में कल कांग्रेस की सील तोड़ डाली थी। ये तिरस्कार सुनकर उसने सिर नीचा कर लिया। उसके पास कोई सफाई न थी, जवाब न था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, ठेली पर कपड़े लगाकर बेचा करता था, यही जीविका थी। इसी पर वृद्धा माता, रोगड़ी स्त्री और 5 बेटे बेटियों का निर्वाह होता था। जब स्वराज्य संग्राम छिड़ा और सभी बजाज विलायती कपड़ों पर मुहर लगवाने लगे तो उसने भी मुहर लगवा ली। 10-5 थान स्वदेशी कपड़ों के उधार लाकर दुकान पर रख लिए, पर कपड़ों का मेल न था इसलिए बिक्री कम होती थी। कोई भूला भटका ग्राहक आ जाता तो रुपए 8 आने बिक्री हो जाती। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके पहर रात को लौट जाता था। गृहस्थी का खर्च इस बिक्री से क्या चलता। कुछ दिन कर्ज वर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि अब घर में कोई ऐसी चीज न बची जिससे 2-4 महीने पेट का भूत सिर से टाला जाता। उधर स्त्री का रोग असाध्य होता जाता था, बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था। इसी चिंता में डूबा उतरा रहा था कि विलायती कपड़े का एक ग्राहक मिल गया जो एक मुश्त 10 रुपए का माल लेना चाहता था। इस प्रलोभन को वो रोक न सका। स्त्री ने सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली, मैं मुहर तोड़ने कभी ना कहूंगी। डॉक्टर तो कुछ अमृत पिलाना देगा, तुम नक्कू क्यों बनो? बचना होगा बच जाऊंगी, मरना होगा मर जाऊंगी, बेआबरूई तो ना होगी। मैं जीकर ही घर का क्या उपकार कर रही हूं और सबको दिख कर रही हूं। देश को स्वराज्य मिले, सब सुखी हों, बला से मैं मर जाऊं। हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो गए, तो क्या सबसे ज्यादा प्यारी मेरी जान है? पर छकोड़ी इतना पक्का न था, अपना बस चलते वो स्त्री को भाग्य के भरोसे न छोड़ सकता था। उसने चुपके से मुहर तोड़ डाली और लागत के दामों 10 रुपए के कपड़े बेच दिए। अब डॉक्टर को कैसे ले जाए, स्त्री से पर्दा रखता? उसने जाकर साफ साफ सारा वृतांत कह सुनाया और डॉक्टर को बुलाने चला। स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, अगर तुमने जिद की तो दवा की तरफ आंखें भी न उठाऊंगी। छकोड़ी और उसकी मां ने रोगड़ी को बहुत समझाया, पर वो डॉक्टर को बुलाने पर राजी न हुई। छकोड़ी ने 10 रुपए को उठाकर घर कुइया में फेंक दिए और बिना कुछ खाए पिए किस्मत को रोता झीकता दुकान पर चला आया। उसी वक्त पिकेट करने वाले आ पहुंचे और उसे फटकारना शुरू कर दिया। पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में जाकर चुगली खाई थी। छकोड़ी ने महिला के लिए अंदर से लोहे की एक टूटी बैरंग कुर्सी निकाली और लपक कर उसके लिए पान लाया। जब पान खाकर कुर्सी पर बैठी तो उसने अपराध के लिए क्षमा मांगी। बोला, बहन जी, बेशक मुझसे ये अपराध हुआ है, लेकिन मैंने मजबूर होकर मुहर तोड़ी। अब कि मुझे मुआफ़ी दीजिए, फिर ऐसी खता ना होगी। देश सेविका ने थानेदारों के रौब के साथ कहा, यूं अपराध क्षमा नहीं हो सकता, तुम्हें इसका तावान देना होगा। तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। आज ही बायकॉट कमेटी में ये मामला पेश होगा। छकोड़ी बहुत ही विनीत, बहुत ही सहिष्णु था, लेकिन चिंताग्नि में तपकर उसका हृदय उस दशा को पहुंच गया था जब एक चोट भी चिंगारियां पैदा कर देती है। तिनक कर बोला, तावान तो मैं न दे सकता हूं न दूंगा। हाँ, दुकान भले ही बंद कर दूं, और दुकान भी क्यों बंद करूं, अपना माल है, जिस जगह चाहूं बेच सकता हूं। अभी जाकर थाने में लिखा दूं तो बायकॉट कमेटी को भागने की राह न मिले। जितना ही दबता हूं उतना ही आप लोग दबाती हैं। महिला ने सत्याग्रह शक्ति के प्रदर्शन का अवसर पाकर कहा, हाँ जरूर पुलिस में रपट करो। मैं तो चाहती हूं तुम उन लोगों को ये धमकी दे रहे हो जो तुम्हारे लिए ही अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। तुम इतने स्वार्थांध हो गए हो कि अपने स्वार्थ के लिए देश का अहित करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? उस पर मुझे पुलिस की धमकी देते हो, बायकॉट कमेटी जाए या रहे, पर तुम्हें तावान देना पड़ेगा, अन्यथा दुकान बंद करनी पड़ेगी। ये कहते कहते महिला का चेहरा गर्व से तेजवान हो गया। कई आदमी जमा हो गए और सबके सब छकोड़ी को बुरा भला कहने लगे। छकोड़ी को मालूम हो गया कि पुलिस की धमकी देकर उसने बहुत बड़ा अविवेक किया है। लज्जा और अपमान से उसकी गर्दन झुक गई और मुंह जरा सा निकल आया, फिर गर्दन न उठाई। सारा दिन गुजर गया और धीले की बिक्री न हुई। आखिर हार कर उसने दुकान बंद कर दी और घर चला गया। दूसरे दिन प्रातःकाल बायकॉट कमेटी ने स्वयं सेवक द्वारा उसे सूचना दे दी कि कमेटी ने उस पर 101 रुपये का दंड दिया है। छकोड़ी जानता था कि कांग्रेस की शक्ति के सामने वो सर्वथा अशक्त है। उसकी जुबान से जो धमकी निकल गई थी उस पर घोर पश्चाताप हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलना व्यर्थ है, वो जानता था। उसके धेले की बिक्री ना होगी, 101 रुपये देना उसके बूते से बाहर था। दो तीन दिन तो वो चुपचाप बैठा रहा। एक दिन रात को दुकान खोलकर सारी गांठ घर उठा लाया और चुपके चुपके बेचने लगा। पैसे की चीज़ धेले में लुटा रहा था और वो भी उधार। जीने के लिए कुछ आधार तो चाहिए, मगर उसकी ये चाल कांग्रेस से छिपी न रही। चौथे ही दिन गोविंदो ने कांग्रेस की खबर पहुंचा दी। उसी दिन तीसरे पहर छकौड़ी के घर की पिकेटिंग शुरू हो गई। अब की सिर्फ पिकेटिंग न थी, स्यापा भी था। 5-6 स्वयंसेविकाएं और इतने ही स्वयंसेवक द्वार पर स्यापा करने लगे। छकौड़ी आंगन में सिर झुकाए खड़ा था, कुछ अक्ल काम न करती थी। इस विपत्ति को कैसे टाले? रोगिणी स्त्री साहिबान में लेटी हुई थी, वृद्धा माता उसके सिराहने बैठी पंखा झूल रही थी और बच्चे बाहर स्यापे का आनंद उठा रहे थे। स्त्री ने कहा, इन सबसे पूछते नहीं, खाएं क्या? छकोड़ी बोला, किससे पूछूं, जब कोई सुने भी? जाकर कांग्रेस वालों से कहो हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दे, हम अभी कपड़े को जला देंगे। ज्यादा नहीं 25 रुपये ही महीना दे दे। वहां भी कोई नहीं सुनेगा। तुम जाओ भी या यहीं से कानून बघारने लगे? क्या जाऊं, उल्टे लोग हंसी उड़ाएंगे। यहां तो जिसने दुकान खोली उसे दुनिया लखपति ही समझने लगती है। तो खड़े खड़े ये गालियां सुनते रहोगे? तुम्हारे कहने से कहो चला जाऊं, मगर वहां ठिठोली के सिवाय और कुछ ना होगा। हाँ, मेरे कहने से जाओ, जब कोई न सुनेगा तो हम भी कोई और राह निकालेंगे। छकोड़ी ने मुंह लटकाए कुर्ता पहना और इस तरह कांग्रेस दफ्तर चला, जैसे कोई मरणासन्न रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने परिचय के बाद पूछा, तुम्हारे ही ऊपर तो बायकॉट कमेटी ने 101 रुपये का तावान लगाया है। जी हाँ, तो रुपया कब दोगे? मुझमें तावान देने की सामर्थ नहीं है। आपसे सत्य कहता हूँ, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला। घर की जो जमा जथा थी वो सब बेचकर खा गया। अब आपने तावान लगा दिया, दुकान बंद करनी पड़ी। घर पर कुछ माल बेचने लगा, वहाँ से आपा बैठ गया। अगर आपकी यही इच्छा हो कि हम सब दाने बगैर मर जाएं, तो मार डालिए, और मुझे कुछ नहीं कहना है। छकोड़ी जो बात कहने ले चला था वो उसके मुंह से निकली। उसने देख लिया यहाँ कोई उस पर विचार करने वाला नहीं है। प्रधान ने गंभीर भाव से कहा, तावान तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़ दूं तो इस तरह और लोग भी करेंगे, फिर विलायती कपड़े की रोकथाम कैसे होगी? मैं आपसे जो कह रहा हूं उस पर आपको विश्वास नहीं आता? मैं जानता हूं तुम मालदार आदमी हो, मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं इन चकमों में नहीं आता। छकोड़ी ने उद्दंड होकर कहा, तो ये कहिए कि आप सेवा नहीं कर रहे, गरीबों का खून चूस रहे हैं। पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं, नतीजा एक है। आप भी अपमान करते हैं, वो भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूं कि मेरे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए, 25 रुपये महीना दीजिए, इससे ज्यादा अपनी गरीबी का क्या प्रमाण दूं? अगर मेरे काम संतोष लायक ना हो तो 1 महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा। ये समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हुआ हूं तो इसीलिए कि मुझे दूसरा कोई आधार नहीं है। व्यापारी लोग अपना बस चलते, किसी की चाकरी नहीं करते। जमाना बिगड़ा हुआ है, नहीं 101 रुपये के लिए इतने हाथ पाँव न जोड़ता। प्रधान जी हंसकर बोले, ये तो तुमने नई चाल चली। चाल नहीं चल रहा हूं, अपनी विपत्ति कथा कह रहा हूं। कांग्रेस के पास इतने रुपए नहीं कि वो मोटों को खिलाती फिरे। अब भी आप मुझे मोटा कहे जाएंगे? तुम मोटे ही हो, मुझ पर जरा भी दया न कीजिएगा। प्रधान ज्यादा गहराई से बोले, चकोड़ी लाल जी, मुझे पहले तो इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी खराब है, और अगर विश्वास आ भी जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए और होंगे, हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपका तावान मुआफ कर दिया जाए तो कल ही आपके बीसियों भाई अपनी मोहरें तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल न कर सकेंगे। आप गरीब हैं, लेकिन सभी भाई तो गरीब नहीं हैं। तब तो सभी अपनी गरीबी का प्रमाण देने लगेंगे। मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए जाइए, किसी तरह रुपये का प्रबंध कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए। ईश्वर चाहेगा तो वो दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा होगा। छकोड़ी घर आ पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अभी तक उसके द्वार पर स्यापा हो रहा था। घर में जाकर स्त्री से बोला, आखिर वही हुआ जो मैं कहता था। प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं आया। स्त्री का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा। उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें विश्वास दिला देंगे। अब मैं कांग्रेस दफ्तर के सामने मरूंगी। मेरे बदन उसी दफ्तर के सामने भूख से विकल हो कर तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा दें। मैं इस मरी हुई दशा में कांग्रेस को तोड़ डालूंगी। जो अभी इतने निर्दयी है, वो अधिकार पा जाने पर क्या न्याय करेंगे। एक इक्का बुला लो, खाट की जरूरत नहीं, वहीं सड़क किनारे मेरी जान निकलेगी। जनता ही के बल पर तो वो कूद रहे हैं। मैं दिखा दूंगी जनता तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ है। इस अग्निकुंड के सामने छकोड़ी की गर्मी शांत हो गई। कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह की कल्पना ही से वो कांप उठा। सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी, हजारों आदमी आकर ये दशा देखेंगे, संभव है कोई हंगामा ही हो जाए। ये सभी बातें इतनी भयंकर थी कि छकोड़ी का मन कातर हो गया। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, इस तरह चलना उचित नहीं है अम्बे, मैं एक बार प्रधान जी से मिलूंगा। अब रात हुई, स्यापा बंद हो जाएगा, कल देखी जाएगी। अभी तो तुमने पथ भी नहीं लिया। प्रधान जी बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं, कहते हैं अगर आपके साथ रियायत कर दें तो फिर कोई शासन ही न रह जाएगा। मोटे मोटे आदमी भी मोहरे तोड़ डालेंगे और जब कुछ कहा जाएगा तो आपकी नज़ीर पेश कर देंगे। अम्बा एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी छकोड़ी का मुंह देखती रही, फिर धीरे से खाट पर बैठ गई। उसकी उत्तेजना गहरे विचार में परिणत हो गई। कांग्रेस और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन कितने सत्य थे ये उससे छिपा न रहा। उसने छकोड़ी से कहा, तुमने आकर ये बात न कही थी। छकोड़ी बोला, उस वक्त मुझे इसकी याद न थी। प्रधान जी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिला रहे हो? नहीं, उन्होंने खुद कहा, मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाता। बात तो उन्होंने ठीक ही कही, हम तो मिट जाएंगे। हम तो यूं ही मिटे हुए हैं, रुपए कहाँ से आवेंगे, भोजन के लिए तो ठिकाना नहीं, दंड कहाँ से दें। और कुछ नहीं है, घर तो है, इसे रेहन रख दो और अब विलायती कपड़े भूल कर भी नहीं बेचना। सड़ जाए कोई परवाह नहीं, तुमने सील तोड़कर आफत सिर ली। मेरी दवा दारू की चिंता न करो, ईश्वर की जो इच्छा होगी वही होगा। बाल बच्चे भूखे मरते हैं, मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम न रहेंगे, देश तो सुखी होगा। छकोड़ी जानता था अम्बा जो कहती है वो करके रहती है, कोई उज्र नहीं सुनती। वो सिर झुकाए अम्बा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चला। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी तावान। वाचन समीर गोस्वामी का था।